σε λάγο, Μουλιέτα δάμα. Πάσε λάγο, Βενίτε βουζάμουι. Πάσε λάγο, Μαχουλιέτα δάμα. Πάσε λάγο, Βενίτε βουζάμουι. Χιούμενα να ενούμ βεργέλ, χιούμενα να ενούμ βεργέλ. Τρες ροζέτας που οικογέρ, μα χουλιόλε τα δάμα. Πάσε λάγο, αβενίτε βουζά μουε. Πάσε λάγο, αβενίτε βουζά μουε. Πάσε λάγο, μα χουλιέ τα δάμα. Πάσε λάγο, αβενίτε βουζά μουε. Πάσε λάγο, μα χουλιέ τα δάμα. Πάσε λάγο, αβενίτε βουζά μουε. Γιούμενα να γεννούν βεργέλ, γιούμενα να γεννούν βεργέλ. Τρες ροζέτας που οικογέρ, μα χουλιόλε τα δάμα. Πάσε λάγο, αβενίτε βουζά μουε. Πάσε λάγο, αβενίτε βουζά μουε. Πάσε λάγο, μα χουλιέτα δάμα. Πάσε λάγο, αβενίτε βουζά μουε. Χουμένα να ενούν βεργέλ, χουμένα να ενούν βεργέλ. Τρες ροζέτας φουί κουγέρ, μα χουλιόλε τα δάμα. Πάσε λάγο, αβενίτε βουζά μουε. Πάσε λάγο, αβενίτε βουζά μουε.